تم چلے تو گئے ہو، یادیں بھی لے جاؤ، نظارے لے گئے ہو، نگاہیں بھی لے جاؤ، ہم نے تیری باتوں کا سوچا تو ہم ہنستے ہنستے رو دیے، کتنی راتوں کے سپنے ہم نے جاگے جاگے کھو دیے۔